to promocja. Proszę Państwa o przywitanie słuchaczy! Cztery wystawy za nami, piąta przed nami. Bardzo mi się podobają. Rewelacyjne. Jestem w szoku. Jestem zachwycony. Bardzo mi się podoba. Liczymy na to, że i w Poznaniu Państwa nie zabraknie. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Czyli otwarcie wystawy naszych szalonych fotografii na dworcu Poznań Główny. Już dziś. Punktualnie o 14. Dla tych, którzy nie mogą z nami być, relacje na naszej antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia mówią Robert Kantarajt, Michał Nogaś, Piotr Stelmach. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 dzień lutego, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Po negocjacjach w Moskwie i Monachium dziś kolejne rozmowy w sprawie pokoju na Ukrainie. Kandydatów jest 3, powalczą o mandat senatora na Śląsku. Głosowanie właśnie się rozpoczyna. Walijscy hodowcy chcą śledzić swoje owce przez internet. Szczegóły za moment. Przywódcy Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji mają dziś rozmawiać telefonicznie o tym, jak rozwiązać kryzys na wschodzie Ukrainy. W piątek niemiecka kanclerz i francuski prezydent przez ponad 5 godzin rozmawiali w Moskwie z prezydentem Władimirem Putinem. Nie wiadomo, co mu zaproponowali, czy negocjacje mogą zakończyć się sukcesem. Wczoraj rozmowy przeniosły się z Moskwy do Monachium. Podczas konferencji bezpieczeństwa Niemcy i Rosja odmiennie oceniły efekty spotkania w Moskwie. Z Monachium Wojciech Szymański. Kanclerz Niemiec Angela Merkel, która brała udział w moskiewskich rozmowach, była ostrożna w ocenach spotkania. Merkel przypominała, że wcześniejsze próby porozumienia często kończyły się fiaskiem. Nie wiadomo, czy rozmowy przyniosą wyniki, ale z pewnością warto było podjąć tę próbę. Jesteśmy to winni choćby samym ludziom na Ukrainie. Nieco bardziej optymistyczny był szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Naszym zdaniem istnieje możliwość, żeby osiągnąć jakiś rezultat i wynegocjować rekomendacje, które umożliwią stronom konfliktu rozwiązanie tego węzła. Tymczasem prezydent Ukrainy Petro Poroszenko apelował, aby nie szukać półśrodków. Ten konflikt trzeba rozwiązać, nie zamrozić. Poroszenko dodał, że nie zgodzi się na zmianę przebiegu linii demarkacyjnej określonej w porozumieniu z Mińska. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. 3 kandydatów powalczy o mandat senatora w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu obejmującym Mysłowice, Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński. Są to śląski pisarz i działacz Ruchu Autonomii Śląska Dariusz Dyrda, radny wojewódzki i doktor nauk prawnych Michał Gramatyka z PO oraz były senator Czesław Ryszka z PiS. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu jest konieczne po tym, jak dotychczasowa senator Elżbieta Bieńkowska została komisarzem Unii Europejskiej. Lokale wyborcze właśnie zaczynają pracę. Głosowanie potrwa do 21:00 i będzie odbywało się w 148 obwodach. Takiego oblężenia ortopedycznej Izby Przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku nie było w historii placówki. Do wczoraj do 20:30 lekarze przyjęli ponad 200 pacjentów, założyli blisko 150 opatrunków gipsowych. Część osób przewróciła się na śliskich chodnikach i drogach. Upadłam na ulicy, tak. Bardzo ślisko i kostka złamana. Dużo pacjentów? Przyjęliśmy do tej pory w samym ambulatorium ortopedycznym ponad 150 pacjentów. Jest to rekord z historii naszego SOR-u. Sprawdzaliśmy także dużo osób z urazami kończyn dolnych, kończyn górnych. Przekrój osób od młodych do osób w podeszłym wieku. Większość z poważniejszymi urazami ortopedycznymi, także dużo osób zostało przyjętych do kliniki ortopedii w Białymstoku. Pomógł nam troszeczkę w szpitalu wojewódzkim. Odciążyli nas troszeczkę, bo było bardzo ciężko. Mówił Sebastian Wysocki, lekarz dyżurny z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Dziś synoptycy w całym kraju zapowiadają opady śniegu i śniegu z deszczem powodującego gołoleć. Będzie więc ślisko. Po czujkach dymu i czadu tym razem dostali podręczne gaśnice. Do prawie 300 rodzinnych domów dziecka w Polsce trafił sprzęt przeciwpożarowy. Prezenty kupiła Fundacja Dar Serca w ramach akcji Nie dla dymu. Przedsięwzięciu patronują strażacy, którzy osobiście przekazali gaśnice placówkom. Gaśnicę taką otrzymał m.in. Paweł Dziedzic, który wraz z żoną od ponad 20 lat prowadzi dom w Nowym Sączu. Jest w pełni sezon grzewczy. Zagrożeń w mieszkaniach, w domach jest bardzo dużo, o czym świadczą statystyki m.in. sądeckich strażaków, gdzie powstają chociażby pożary w kuchni, różnych potraw przepalonych na kuchence. Więc tutaj posiadanie takiego sprzętu może umożliwić podjęcie skutecznych działań, które ograniczą późniejsze straty. Mówił Paweł Motyka z sądeckiej straży pożarnej, a Paweł Dziedzic, który prowadzi rodzinny dom dziecka od ponad 20 lat, mówi, że taki sprzęt na pewno się przyda. To druga już gaśnica w nas w domu. Jedna jest umieszczona w kotłowni. Już powiem szczerze, że mieliśmy w czasie istnienia naszego domu małą przygodę, ponieważ jeden chłopiec eksperymentował troszkę z papierkami i zapałkami. Zdarzyło się to w łazience. Ściana dymu na szczęście. Nic więcej się nie stało. Ugasiliśmy.

żałuję, że idziesz. Opady szyszek w skroniach dudnie. Gdzie wślizguje się źdźbłem złotym ostatnim, tam gdzie pasą się mgły o poranku, tam gdzie leżę cicho na wznak, ślizga się po mnie wiatr, łopatki znaczą mchu ślad. Porzuć miasto i chodź. Dzień dobry. Marysia Szymczak. Wojtek Cichocki. Marysiu, powtórz jeszcze raz. Marysia Szymczak. Tak nazywa się. Wojtek, tak nazywa się Marysia, ale że moi mali goście w studiu są przygotowani bardzo dobrze, to Wojtek jeszcze raz powtórzył swoje nazwisko. Wojtek Cichocki. Tak jest też z nami. Ja nazywam się Katarzyna Pruchnicka. Witamy w Zagadkowej Niedzieli. Zapraszamy do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. To będą godziny specjalne i wyjątkowe, bo dziś w Zagadkowej Niedzieli rozwiązanie konkursu Wymarzone Wakacje, na które wszystkie osoby, które wzięły udział w tym konkursie, przysłały do nas fantastyczne prace, na pewno czekają z niecierpliwością, to przed dziewiątą. A całkiem niedługo? W cyklu naukowym Szkiełko i Oko przyjrzymy się bliżej żarówce, a dokładniej drucikowi, który jest w jej środku. Jeszcze przed ósmą ja polecę wam i naszym słuchaczom kolejną książkę z najniższej półki. Przed dziewiątą dowiemy się, kto pojedzie do hotelu Las do Piechowic koło Szklarskiej Poręby na wymarzone wakacje. Tak wszystko się zgadza. A tuż po ósmej powitamy w studiu gościa. Będzie nim znany i lubiany przez dzieci autor między innymi serii o Kubie i Bubie. Wy już wiecie, moi drodzy, o kim mowa. Tak. Kto to będzie? Pan Grzegorz Kazdepkę. No, cieszycie się na to spotkanie? Tak. Bardzo. W szkole miałam to miło. Miałaś spotkanie z panem Grzegorzem? Tak. To nie będzie twoje pierwsze spotkanie z tym, mogę chyba powiedzieć, jednym z najbardziej ulubionych autorów książek dla dzieci. Ja już mam przygotowaną u pana Grzegorza najnowszą książkę. Już mam autograf od ilustratora tej książki, ale chciałbym mieć też od pana Grzegorza autograf. Już ją przeczytałem. To jest bardzo fajna książka. A Wojtusiu, myślisz, że to się uda dzisiaj? Autograf? Myślę, że tak. Mhm. No dobrze, ładnie się uśmiechniesz, poprosisz. Liczymy na to, że pan Grzegorz tę książkę dla ciebie podpisze. A to jest specjalna książka i bardzo dobrze, że ją przyniosłeś, ponieważ o tej książce będziemy dzisiaj mówić. To jest taka okazja do naszego spotkania. Jaki nosi tytuł ta książka? Tylko do mikrofonu, Wojtku. Za skórniaki i inne dziwadła z krainy portfela, 50 opowiastek z ekonomią w tle plus jedna. Tak, to zachwycająca historia. W tej historii możemy spotkać takie portfelowe dziwadła jak inwestycja, która jest podobna do sarenki, wybrakowane manko albo na przykład małe, ale za to pulchne i różowe zarobki. Polecam spotkanie z autorem tuż po 8. A teraz... Gimnastyka języka. To na początek pogimnastykujemy się, bo ja mowę, że powiem, co przygotowałam dla was, moi drodzy, i dla siebie też, i dla naszych słuchaczy. Przygotowałam takie zdania, które nazywają się łamańce językowe. Będziemy sobie łamać język, no ale zanim ten język połamiemy, trzeba go trochę rozgimnastykować. Proszę, najpierw próbujemy językiem dotknąć każdy ząbek. Ja będę tu opowiadać, co macie robić, a wy proszę wykonywać to. Tak jakbyście chciały policzyć wszystkie ząbki. Dobrze, ząbki policzone. To teraz językiem kręcimy takie kółka po policzkach wewnątrz. Gimnastykujemy się jak na lekcji WF-u. Bardzo z dużym zaangażowaniem, proszę. Tak jak na siłowni się ćwiczy, proszę rozćwiczyć wspaniale język. Dobrze, ja już ćwiczyłam, więc ja mogę tylko pełnić tu rolę instruktora. No dobrze, to język rozgimnastykowany, a teraz zrobimy ćwiczenie, które nasi słuchacze stali znają już na pewno. Buzia w ciup. Bardzo mocno taki dziubek duży robimy i uśmiech. Buzia w ciup i uśmiech. I to bardzo energicznie powtarzamy to ćwiczenie. Można usłyszeć, jak Marysia i Wojtek powtarzają to ćwiczenie. No dobrze, to myślę, że teraz możemy przejść do językowych łamańców. Kto zaczyna? Kto jest odważny? Wojtek. Ja. Ach, obydwoje jesteście bardzo odważni. No dobrze, to trzymajmy się już tego, co powiedziałam przed chwilą. Wojtku, proszę, zacznij tylko do mikrofonu i postaraj się tak ładnie jeszcze to wyrecytować. Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. A, i właśnie ten łamaniec nie jest łatwy z tego powodu, że mylą się sylaby, prawda? Spróbujesz jeszcze raz przeczytać to szybciej i tak bez błędu? Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała włosy cesarza. Nie jest to łatwe, to już lepiej ci poszło tym razem, ale nie było to proste do przeczytania, prawda? Tak. Marysiu, twój łamaniec? Warszawa w żwawej wrzawie w wawrze wrze o Warszawie. Jeszcze raz. Bardzo ładnie musisz tak przeczytać. Warszawa w żwawie. O, jeszcze raz. Warszawa w żwawej wrzawie, w wawrze wrze o Warszawie. No jeszcze raz, moja droga. Warszawa w no właśnie. Proszę, proszę. Warszawa w żwawej wrzawie. W wawrze wrze o Warszawie. No Marysi chyba trafił się najtrudniejszy łamaniec językowy. No, tak. Ja miałam prawo wyboru, więc wybrałam sobie nie dość trudny. Mam nadzieję, przynajmniej jest krótki. Karolina dryluje kolorowe mirabelki. Trochę z takim góralskim akcentem. Przeczytam to jeszcze raz. Karolina dryluje kolorowe mirabelki. Tak powinno być ładnie. To nie był trudny. Ja tu mam jeszcze kilka takich trudnych zdań przygotowanych. I te zdania czekają na odważnego słuchacza. 22 i 7 trójek. Mamy przygotowane nagrody. Między innymi jest wśród tych nagród książka pana Grzegorza Kazdepkę. Także zapraszamy do telefonów osoby odważne. Dwa łamańce językowe czekają. Wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi. Gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle, poświeci pajęcze przędzy, na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głóg, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other, you got my back. Słyszymy cały świat i na co fakt zdobyć, sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And it's until Washington says our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Halo, halo, dzień dobry, dodzwoniła się do nas Lila. Dzień dobry. Jesteś gotowa? Tak. Rozgimnastykowana? Tak. No to proszę, wiem, że masz przygotowany jakiś łamaniec. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. Brawo. R w twoim wykonaniu brzmi koncertowo. To ja jeszcze mam dla ciebie ten łamaniec językowy, który nie jest za trudny i ja go wygłaszałam, bo on też jest z literką R. Dobrze? Posłuchaj uważnie i postaraj się powtórzyć po mnie. Karolina dryluje kolorowe mirabelki. Karolina dryluje kolorowe mirabelki. Chcesz powtórzyć? Tak. No to proszę. Karolina dryluje kolorowe mirabelki. Fantastycznie. No i dzieci wspaniale. Może chcesz jeszcze jeden łamaniec językowy? Wojtek bije ci brawo. Śmiało, Wojtku. Możemy dać. Fantastycznie. Może chcesz jeszcze jeden łamaniec językowy? Tak. Tak? No dobrze, to ja mam przygotowany o szczypawce, który jest już trochę trudniejszy. Sama się obawiam o to, jak go przeczytam. Ale słuchaj uważnie. Suchą szosą szła szczypawka, susząc sobie szczypce. Suchą szosą szła szczypawka, susząc sobie szczypce. Brawo. Jesteś wspaniale rozgimnastykowana. Twoja dykcja, ale też myślenie jest o tej porze w najlepszej formie. Pozdrawiamy cię serdecznie i mam nadzieję, że prezent, mała nagroda, którą do ciebie wyślemy, spodoba ci się. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia. Świetnie sobie poradziła Lila, prawda? Naprawdę super. No. Tak, super sobie poradziła. Marysiu, chcesz jeszcze raz swój łamaniec przeczytać, bo wiem, że ćwiczyłaś tak przez piosenkę. No to bardzo proszę. Warszawa w żwawej wrzawie, w Wawrze wrze o Warszawie. Fantastycznie. Super. Oj, tak. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Rozgimnastykowany jest język, już jesteśmy przygotowani do dalszej części audycji naszej. I ja mam informację teraz, informację związaną z dziećmi, natomiast nie do końca dla dzieci. Jeżeli jacyś rodzice nas słuchają, albo jakieś dorosłe osoby, to jest informacja właśnie dla państwa. Natomiast z dziećmi związana bardzo ściśle. Literacki Sopot. W ramach tego festiwalu Biblioteka Publiczna w Sopocie zaprasza do udziału w konkursie na scenariusz słuchowiska dla dzieci. Drodzy Państwo, zachęcamy. Organizatorzy mówią o tym konkursie w ten sposób, że chcą stworzyć nowe formy dla dzieci, które obudzą w nich fascynację teatrem dźwięku. Twórczość dla dzieci na ogół skupia się na formie wizualnej, której dźwięk jedynie towarzyszy. No a ten konkurs ma właśnie na celu to, żeby ten dźwięk uhonorować. Prace proszę nadsyłać do 20 marca 2015 roku. Te prace oceni profesjonalne jury w składzie Barbara Gawryluk z Polskiego Radia w Krakowie, Janusz Kukuła z Teatru Polskiego Radia, pan Romuald Pokojski z Miejskiego Teatru Miniatura i Grzegorz Wasowski. Wyróżnione prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Więcej informacji i szczegółów na stronie festiwalu Literacki Sopot. Przypominam, konkurs na słuchowisko dla dzieci. Zagadkowa niedziela poleca szczególnie Państwa uwadze. W zielonym zoo skaczą pawiany, paplą papugi, ryczą lwy. W zielonym zoo my w tłumie sami, cóż nas obchodzi zwierząt krzyk? W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo hipopotamy i tłumy ludzi, wśród nich jesteśmy i my. Nagle gdzieś groźny ryk, za plecami walczą drapieżniki dwa, a wśród bzów ja i ty. Nie dla nas ten drapieżny świat. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo wielkie kasztany, pod ich dachami odpoczywamy i my. Spojrzenia zwierząt, ptaków i ludzi gubią się. W zielonym zoo, choć kraty dzielą, nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Dwadzieścia osiem minut po siódmej już. Wojtku, co teraz? 22 i 7 trójek. Nasz numer telefonu przyda się teraz. No właśnie teraz się przyda. Z archiwum zagadek. Tak, Marysiu, wiesz, kto zada dzisiejsze archiwalne zagadki? Dziś archiwalne zagadki zadaje Wiesław Drzewicz. No piękna odpowiedź, pełnym zdaniem. Pieniądz okrągły, pieniądz brzęczący, do automatów się nadający. To ja jeszcze raz przypomnę numer telefonu, ten numer telefonu, który wszyscy zapewne dobrze znają. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. skarży i dudnią dzwony. Oto pędzi medyk szalony. Jest wezwanie, rzecz to święta. Los podesłał mi pacjenta. To okazja niesłychana zordynować tego pana. Już diagnozy leci iskra żadnej szansy dla ministra. Na psychozy mam narkozy, na wzrok krótki, niezabudki, na ból głowy, krok żółwiowy, na zatrucie dziury w bucie. Niezawodnie oryginalna medycyna, niebanalna. Puls słabiutki, smętna mina, nie pomoże aspiryna. Pod oczyma duże cienie, więc wyczuwam nadciśnienie. Tętno cienkie jak ulenia, czyżby chory z urojenia. Niepotrzebna konsultacja, operacja, operacja. Na psychozy mam narkozy, na wzrok krótki, nie zabudki, na ból głowy, krok żółwiowy, na zatrucie dziury w bucie. Niezawodnie oryginalna medycyna, nie banalna. Zażądałem wreszcie Nobla. Oni mówią zaraz, hopla, wymień swoje osiągnięcia, więc ja na to bez zadęcia. W mej karierze wyśmienitej raz mi pacjent uszedł z życiem, a co z resztą, krzyczą w gniewie. Jak to co? To co zwykle, reszta w niebie. Na psychozy mam narkozy, na wzrok krótki, nie zabudki, na ból głowy, krok żółwiowy, na zatrucie dziury w bucie. Niezawodnie oryginalna medycyna. Na psychozy mam narkozy, na wzrok krótki, nie zabudki, na ból głowy, krok żółwiowy, na zatrucie dziury w bucie. Niezawodnie oryginalna medycyna, nie banalna. Dzień dobry, Olu. Halo, halo. Dzień dobry. Domyślam się, że znasz odpowiedź na naszą archiwalną zagadkę. Pozwól, że ci ją przypomnimy. Pieniądz okrągły, pieniądz brzęczący, do automatów się nadający. O co może chodzić, Olu? Monety. Monety. A wiesz, jak inaczej nazywają się monety? No bo są banknoty, są monety, ale na te monety jest jeszcze inna nazwa. Oczywiście prawidłowa odpowiedź jak najbardziej, bo to chodzi o monety, ale to jest takie pytanie dodatkowe ode mnie. Na B, na literkę B. Tu zwracam się też do Marysi i do Wojtka, może oni mogą ci pomóc i wiedzą, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Ale poczekaj, to Olu, jeszcze tobie dam szansę. Wiesz, o co chodzi? Jakie to słówko na B, które oznacza właśnie monety? Jak chcesz, to możesz poprosić o pomoc Marysię i Wojtka. Śmiało. Chyba poprosimy o pomoc, co? Tak. No dobrze. Pomóżcie, proszę. Bilon. Bilon. Tak. Znałaś to słówko? Słówko bilon? Nie. A, widzisz. Dlatego warto słuchać Zagadkowej Niedzieli. Poznałaś nowe słowo oznaczające właśnie monety. Na monety inaczej mówimy bilon. To jest takie jedno słówko, które oznacza wszystkie monety. No ale oczywiście twoja odpowiedź była jak najbardziej prawidłowa i gratulujemy ci serdecznie. Pozdrawiamy ze studia Zagadkowej Niedzieli. No i mam nadzieję, że nagrody, które do ciebie wyślemy, będą ci się podobać. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy i gratuluję raz jeszcze, Olu. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy, pozdrawiamy. No a teraz przed nami, słucham, Marysiu, co chciałaś powiedzieć? Nie, nic, wydawało ci się tak. Chciałaś coś powiedzieć, Marysiu? Nie. Nie, nie, tak miałam wrażenie. No, przed nami kolejna zagadka. Z archiwum zagadek. Ten pieniądz nie brzęczy, ten pieniądz szeleści. Większą wartość od monet on zdoła pomieścić. No tak, były monety, czyli bilon, a teraz... 22,7 trójek. Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nieodziane. To są rzeczy niesłychane. Chodź kubraczek, chodź serdaczek, mógłby znaleźć się dla kaczek, a na nogi jakieś kapce, a na głowy chodź po czapce. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Poszły kaczki do Krawcowej, chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie, pani przyjmie zamówienie. Lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek, to jest coś w sam raz dla kaczek. Krój warszawski bądź co bądź, zechce pani miarę zdjąć. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Potem kaczki na Królewskiej odszukały zakład szewski i już pierwsza kaczka kwacze. Pan nam zrobi kapce kacze, takie male, zgrabne kapce, by na malej kaczej lapce należycie się trzymały i nas psoński zapinały. Odrzekł szewc, bo nie był leń, kapce zrobię w jeden dzień. Bo to zima akurat, chwycił mróz i śnieg i już spadł. Yeah! Poszły kaczki do Krawcowej po kubraczki i po kapce na Królewską, ale wpadły w pasję szewską. Szewc zażądał 5000, a Krawcowa jeszcze więcej. Bez pieniędzy, drogie panie, nic się dzisiaj nie dostanie. Zapytajcie zresztą tam, one to powiedzą wam, że to zima akurat, chwycił mróz i śnieg już spadł. Kaczki kwaczą i tłumaczą, pieniądz nie jest rzeczą kaczą. Żadna z nas się nie bogaci, nam za jajka nikt nie płaci. Ale na to szedł z Krawcową, powtórzyli słowo w słowo to, co przedtem, drogie panie, darmo nic się nie dostanie. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód. A to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł. Z tej przyczyny kaczy ród jest ubrany tak jak w przód. A to zima akurat, chwycił mróz, śnieg już spadł. Kwa, kwa, kwa. Michalino, dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, posłuchaj uważnie jeszcze raz zagadki. Ten pieniądz nie brzęczy, ten pieniądz szeleści. Większą wartość od monet on zdoła pomieścić. Jak nazywa się taki szeleszczący pieniądz? Banknot. Banknoty, to są banknoty, są monety, zwane inaczej bilonem. I banknoty, bardzo dobrze. To oczywiście wzorowa odpowiedź. A powiedz mi, ty może wiesz, jak długo są z nami banknoty? Kiedy banknoty pojawiły się po raz pierwszy? Kiedy po raz pierwszy zapłacono banknotami? Wiesz może, jak dawno to było temu? Nie wiem. A możesz podejrzewać? To było, nie wiem, 50, 80, a może 120 lat temu? 100 120. Mm-hmm. To najlepsza odpowiedź z tych, które podałam, zdecydowanie. No dobrze, Michalino, to ja cię już nie będę dłużej męczyć. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. To była bardzo dobra odpowiedź. Wiem, że słuchałaś nas uważnie i dlatego wyślemy do ciebie nagrody, które mam nadzieję spodobają ci się. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Jak myślicie? Michalina powiedziała o tyle dobrze, że ja podałam jej do wyboru takie odpowiedzi, z których wybrała najlepszą, natomiast nie do końca prawidłową. Jak myślicie, od jak dawna są z nami banknoty? Ogólnie moim zdaniem już przed naszą erą w Chinach używano banknotów. Dobrze, Marysiu, a ty co sądzisz na ten temat? Ja sądzę, że banknoty są dość stare. No ale ile lat? Tysiąc? No więcej niż 120 na pewno. Więcej niż jakoś 100. Tak 500? No to ja wam rozwieję tutaj 500. Wasze wątpliwości. Wojtek miał rację, Chiny. To jest to miejsce, gdzie banknoty pojawiły się po raz pierwszy w IX wieku i Wojtku nie przed naszą erą, tylko naszej ery, wiesz? No ale bardzo dobrze, IX wiek to nie tak daleko od tego pierwszego wieku i początku naszej ery, ale w Chinach. I to chyba warto zapamiętać, czyli IX wiek przed naszą erą Chiny. A jak myślicie, kiedy banknoty zostały... zaczęto płacić banknotami w Europie. W Chinach IX wiek, a w Europie? Chyba odkąd Marco Polo wrócił z Chin. Wojtek, fantastyczna odpowiedź. To był wiek, który... Tego nie jestem pewien, ale wiem, że Marco Polo był pierwszym podróżnikiem, który drogą morską dotarł do Chin i chyba w ogóle pierwszym podróżnikiem, który w ogóle tam dotarł. I on tam długo został, a później wrócił do siebie. Do Europy. I przyniósł właśnie do Europy, dokładnie do Wenecji, przywiózł banknot. Tak, poprzywoził różne rzeczy mu zawdzięczamy. I tak wszystko się zgadza, Wojtku. I banknoty również. I to był XVII wiek dopiero. Wyobraźcie sobie, IX wiek Chiny. A dopiero 8 wieków później my w Europie... odkryliśmy ze sprawą Marco Polo taką formę płatniczą, jaką są banknoty. Ciekawa historia, prawda? Historia jest ciekawa. Nie wolno ci wątpić i tracić nadziei. Jeśli wierzysz w gwiazdy, jeśli wierzysz, to ona istnieje. Nie wolno ci wątpić, żal wpadać po szyję. Jeśli wierzysz w gwiazdy, jeśli wierzysz, to ona ożyje. Głowa do góry, sprawa oczywista, mówi ci to delfin, morski optymista. Bo my delfiny nigdy nie wątpimy. I choćby całe morze wyschło, to ja zostaję. To ty zostajesz? Tak, ja zostaję optymistą. Bo my delfiny nigdy nie wątpimy. I choćby świat na głowę runął, nas nie opuści. Co nie opuści? Nas nie opuści dobry humor. Nie wolno ci wątpić i tracić nadziei. Jeśli wierzysz w gwiazdy, jeśli wierzysz, to ona istnieje. Nie wolno ci wątpić, żal wpadać po szyję. Jeśli wierzysz w gwiazdy, jeśli wierzysz, to ona ożyje. Głowa do góry, sprawa oczywista, mówi ci to delfin, morski optymista. Bo my delfiny nigdy nie wątpimy. I choćby całe morze wyschło, to ja zostaję. To ty zostajesz? Tak, ja zostaję optymistą. Całe morze wyschło, to ja zostałem. zostaje. To on zostaje. Tak, ja zostaję optymistą. Takie mam pytanie dla was, do was od razu. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego żarówka świeci? Jak to się dzieje, że ona świeci? Marysiu. Ja wiem. A, słucham. Dlatego, że w niej są takie specjalne druciki, które oświetlają środek i przez ten środek przebija się na przykład do naszego pokoju to światło. Mhm. Dobrze, czyli druciki, które są w środku, oświetlają, tak? Tak, one mają w sobie trochę prądu. No dobrze, ale jak to się dzieje, że ten prąd, który jest w tych drucikach, zaczyna oświetlać? No skąd powstaje to światło, Wojtek? To światło powstaje stąd, że jakby prąd wydostaje się z tych drucików, a ponieważ prąd nie może się przebić przez szkło, z którego zrobiona jest żarówka, to on się odbija wewnątrz tej żarówki i to tworzy jakby takie światło. Aha, że ten prąd tam biega w środku, odbijając się, biega między drucikiem a szkiełkiem. I ten prąd biega tak szybko, że to wygląda, jakby to po prostu świeciło. Jakby coś się nie ruszało, tylko i świeciło. A, ciekawa teoria. A co na to ekspert? Szkiełko i oko. No więc tak, wszystko się zgadza, moi drodzy. Sercem żarówki jest ten mały drucik, ale ja myślę, że nie do końca otrzymałam od was odpowiedź, dlaczego ten mały drucik w pewnym momencie zaczyna świecić. Pan Zasław Adamaszek, nasz ekspert od spraw naukowych, zachęci nas do obejrzenia tego drucika pod lupą. Co tam zobaczymy? Okazuje się, że to jest sprężynka skręcona ze sprężynki. A z czego ona jest wykonana? Wolfram. Wolfram jest bardzo twardym, bardzo odpornym na wysoką temperaturę metalem i z wolframu wykonuje się właśnie włókna żarówki. Ten wolfram świeci. Wróćmy do tego, dlaczego on świeci. Prąd elektryczny przepływający przez żarówkę nie płynie przez ten drucik wolframowy bez oporu. Opór stawia każdy metal w temperaturze pokojowej czy w wyższych temperaturach przepływającym przez ładunkom elektrycznym. Czy to można tak wyobrazić sobie, jak na przykład my musimy, albo dziecko musi przejść przez ciasny korytarz w szkole i koledzy i koleżanki też stawiają mu jakiś opór? Poniekąd tak. Na przykład dają szturchańca, podstawią nogę. No to jest pewien problem. Możemy z siebie zrobić też rodzaj żarówki. Nie zaświecimy, ale połóżmy dłoń na stole i przesuńmy bardzo szybko, przyciskając ją lekko. Poczujemy ciepło. Tak samo elektrony w druciku, tym wolframowym druciku, poruszając się wzdłuż przewodu, obijają się, mówiąc obrazowo, bo to oczywiście jest dużo bardziej złożone zjawisko, o atomy wolframu i oddają część energii, rozgrzewając właśnie w ten sposób drucik. Drucik rozgrzewa się do temperatury 2-3000 stopni Celsjusza, bo mniej więcej taka jest temperatura włókna w żarówce takiej włóknowej, tradycyjnej i żarówka świeci, czy dokładniej ten drucik świeci. Ale jest w tym jedna ciekawostka. Mianowicie, jak dużo tej energii, którą dostarczymy żarówce, wyświeca ona w postaci promieniowania widzialnego. Bo jak może wiecie, nie tylko to promieniowanie świetlne, które jesteśmy w stanie dostrzec własnym okiem, nas otacza. Jest także ultrafiolet, bardzo krótkie fale, tak niebieskie, że aż ich nie widzimy, ultrafioletowe, i podczerwień, tak długie fale czerwone, że też ich nie dostrzegamy, tuż poza granicami naszego widzenia. Teraz żarówka, świecąc, wyświeca bardzo małą część energii w tym paśmie świetlnym, które dostrzegamy. 95% tej energii jest wyświecane w postaci podczerwieni, której nie dostrzegamy. Ale podczerwień możemy poczuć, bo taką żarówką podczerwoną na przykład jest pracujące żelazko. Ono nie świeci, prawda? Nie widzieliśmy nigdy świecącego żelazka, natomiast wyraźnie poczujemy ciepło. To ciepło to nic innego jak promieniowanie podczerwone o bardzo długich falach, długości 14 mikronów. Żarówka, tylko 5% pobranej energii, taka tradycyjna włóknowa żarówka, tylko 5% pobranej energii wyświeca w postaci światła widzialnego i oświetla nam otoczenie. Pozostałe 95% idzie na ciepło. Łatwo to zresztą sprawdzić, zbliżając dłoń do żarówki, no jest bardzo gorąca już po paru minutach pracy. Tak, dlatego z żarówkami należy bardzo, bardzo uważać i nie dotykać ich, jeżeli świecą. Ale są pewne żarówki, które nie świecą. Wojtek, i mamy z tym związane pytanie, prawda? Czy są jakieś żarówki, które nie robią się gorące podczas działania? Chodzi nam o to, jak te żarówki się nazywają. O ciebie, Wojtku, poproszę, żebyś nie dotykał mikrofonu. 22 i 7 trójek, ten numer telefonu czeka teraz na was. Jeden druh w zastępie gra na okarynie, drugi w całym chówcu z gry na flecie słynie. Taki talent chłopak ma, że na flecie pięknie gra. Taki talent ma. Trzeci dmucha w trąbkę, co ma w płucach siły. Puchną mu policzki, wzdymają się żyły. Taki talent chłopak ma, że na trąbce pięknie gra. Taki talent ma. Czwarty ma klarnecik, piąty wiolonczele, szósty swój kontrabas przynosi w niedzielę. Taki talent chłopak ma, że na basie pięknie gra. Taki talent ma. Halo, halo, dzień dobry, Janku. Dzień dobry. Powiedz mi, jak się nazywają takie żarówki, które nie robią się gorące? Żarówki LED-owe i żarówki świetlówki. Świetlówki, czyli jarzeniowe żarówki, to jest wyczerpująca, wspaniała odpowiedź. LED-owe i jarzeniowe. No i teraz jest coraz więcej takich żarówek. A ty masz w domu takie żarówki, które się nagrzewają, czy się nie nagrzewają? Tak. Ale to mam. Ale, mam ale które masz? Te gorące, czy te chłodne? Te gojące. Tak, ja i też. I gojące, i chłodne. A tak, bo my teraz mamy w domach różne żarówki. Dobrze, Janku, to bardzo dobra odpowiedź. Podziwiam twoją wiedzę. Pozdrawiamy cię serdecznie ze Studia Zagadkowej Niedzieli. No i mam nadzieję, że spodobają się tobie te podarunki, które do ciebie wyślemy. Tak. Tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Janku. To tyle, jeżeli chodzi o fizykę w dzisiejszej zagadkowej niedzieli. A specjalne wydanie audycji jest... Dzisiaj specjalne wydanie audycji. Pozmienialiśmy trochę stałe punkty programu. No i właśnie dlatego teraz, a nie pod koniec audycji, jak zwykle, Marysia Szymczak poleci nam kolejną książkę. Z najniższej półki. Książka, którą ostatnio przeczytałam, to Labirynt Lukrecji. Napisała ją Agnieszka Chylińska. Książka opowiada o 9-letniej dziewczynce Lukrecji, która wychowuje się w zamożnej, ale nieśmiałej rodzinie. Rodzice nie chwalą się Lukrecją, nie odzywają się do niej i nie spędzają ze sobą wolnego czasu. Lukrecja miewa sny o labiryncie, które nie wpływają na nią dobrze. W labiryncie znajduje białe koperty, w których są polecenia, na przykład znajdź to. Więcej nie mogę zdradzić. Jeżeli chcecie poznać dalsze losy, to musicie sami ją przeczytać. To ja już jestem zaciekawiona. Powiedz mi, Marysiu, to taka trochę smutna książka? Tak, trochę smutna, ale... A dlaczego trochę smutna? Bo Lukrecja jest odpychana i nie ma wielu przyjaciół, także sąsiadki nie są dla niej miłe. Dopiero kiedy ma ten sen, jakoś wszystko się odmienia. Ale końca już nie mogę zdradzić. No dobrze, pokaż mi proszę tę książkę. Pokaż mi, jest, widzę, ciekawie też zilustrowana. Och, sięgam, Wojtku, mogłaś podać tutaj. My się tak tutaj z Marysią gimnastykujemy. Aha, trochę taka jest ciemna ilustracja, prawda? Agnieszka Chylińska, Labirynt Lukrecji, wydawnictwo Pascal, a w środku ilustracje też są takie raczej ponure. Ale nie bałaś się, to nie jest straszna większość książka. Ilustracji jest czarno-biała. Ale do mikrofonu, proszę. Większość jest czarno-białych ilustracji. Nawet jeżeli są kolorowe, to te kolory są takie trochę wyblakłe, prawda? Ten czerwony jest taki raczej koralowy i delikatny. Nie, nie bałam się. Nie to bałaś była się. Książka bardzo smutna. Aha. Chociaż czytałam ją na feriach. A ferie powinny być wesołe, ale były wesołe. A książka po prostu jakoś przypominała mi o tym, co dzieje się niektórym, tak? No i to jest bardzo ważny temat, no ale dobrze się kończy. Marysia nie chce zdradzić, ale ja myślę, że się kończy dobrze. Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty trucha we mnie masz. Tak, ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Trucha we mnie masz. Kiedy masz kłopot, diabeł z nim, pomocy trzeba ci w waliach dym. Razem trzymajmy się, przekonasz się, że ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi, silniejsi. Może, lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja kocham cię, wiesz, biegiem zim i lat. Ta przyjaźń bez przerwy trwa. Gdzie ja, tam ty, złe i dobre dni. Ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Ty trucha we mnie masz. Zrobiliśmy sobie przyjemność, Wojtku, prawda? Tą piosenką. Mm-hmm. Wojtek powiedział, że kocha tę piosenkę. A ta piosenka z jakiego filmu jest? Toy Story 2, jeśli dobrze pamiętam, mm-hmm. z drugiej części. Mm-hmm, tak, cudowna piosenka. Stanisław Sojka przepięknie dla nas zaśpiewał. A już za chwilę w Trójce serwis informacyjny. My wracamy kilka minut po ósmej. Warto nas słuchać. Polecam szczególnie tym z was, którzy wysłali do nas pracę na konkurs Wymarzone Wakacje. Bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, oh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. What you wanna do, won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling? Anyway, we're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh.